W pierwszej kolejności nie z ustawą o planowaniu rodziny i ochronie płodu ludzkiego. Tam jest oczywista niezgodność, ale przede wszystkim jest niezgodna z ustawą o działalności leczniczej. Po drugie jest niezgodna z ustawą o prawach pacjenta. Po trzecie jest niezgodna z dwoma ustawami o zawodach lekarza i dentysty i drugiej o zawodach pielęgniarki i położnej. Zdaniem wojewody uchwała Rady Powiatu jest także niezgodna z konstytucją. Teraz od decyzji wojewody może się odwołać Rada Powiatu i zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią tak się stanie. Apele nie pomagają, więc służby chcą w inny sposób uświadomić kierowcom, na co się narażają, zachowując się nieodpowiedzialnie w okolicach przejazdów kolejowych. Ruszyła właśnie akcja Bezpieczny Piątek na przejazdach. Kierowcy, ale i piesi dostają ulotki. Ci, którzy lekceważą przepisy, pouczenia i mandaty. Wystarczy na kilka minut zatrzymać się nieopodal ruchliwego przejazdu kolejowego, żeby zobaczyć, co robią kierowcy. Wygląda na to, że pośpiech niektórym odbiera rozum. Wjeżdżają po prostu na przejazd pod rogatki i ja wtedy mam problem z zamknięciem rogatek. Mówi Anna Tomaszewska, dróżniczka, pracująca na jednym z warszawskich przejazdów. Ale nie tylko kierowcy mają grzechy na sumieniu. Nagminną praktyką jest lekceważenie zamkniętych już zapór. W przypadku rowerów częstym zachowaniem jest przechodzenie z rowerem pod rogatkami, nawet obok rogatek, obok wskazanego przejścia. Mirosław Siemieniec, rzecznik Polskich Linii Kolejowych, które zarządzają przejazdami, dodaje, że to samo robią piesi. Potrzebna jest więc od zaraz zmiana mentalności, która da dojść do głosu rozsądkowi. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. O 16 w Trójce kolejny serwis. Zapraszam. Ciepło, ale pochmurno, deszczowo, a miejscami nawet burzowo. Ciemne chmury ominą dzisiaj tylko północno-wschodnią część kraju. Poza tym wszędzie będzie przelotnie padać, a na południu i w Wielkopolsce synoptycy zapowiadają burze. W nocy od 15 do 19 stopni nadal deszcz i burze. I jutro znów na zmianę chmury i rozpogodzenia bez deszczu tylko na Podlasiu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Dezerter i Lechianerka, Jazz Zombie, Makowiecki, Skrzech i Komendarek, Pablo Pawo i Skubas, Pustki, The Freuders, Waglewski, Fischemade oraz oczywiście Męskie Granie Orkiestra. To już jutro. Kolejny koncert Męskiego Grania, tym razem w kompleksie Sztygarka w Chorzowie. A na naszej antenie Ofensywa, dziś o 22 oraz specjalne wydanie Myśliwieckiej 357 jutro o 15. Zapraszam, Piotr Stelmach. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Od czwartku do niedzieli w Media Expert włączamy niskie ceny na telewizory smart, laptopy, smartfony i tablety. Ponad 900 modeli w ofercie. Media Expert włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Dla wszystkich, dla których lato jest soczyste i słodkie. Arbuz 94 grosze za kilogram i nektarynki koszyk 1 kg 2 zł 9 groszy. W Makro zapłacisz kartą, a większość produktów kupisz w pojedynczych opakowaniach. UN Makro. Radiowa Jedynka zaprasza na audycję i największą trasę koncertową w Polsce. Lato z radiem. Sobota, 26 lipca. Stadion Miejski w Wałczu. Niedziela, 27 lipca. Stegna. Plac przy ulicy Jagiełły. Zagrają Blue Café, Perfekt, Kombi Łosowski, Afromental, Maciej Pol. Wstęp wolny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Wakacje na dwóch kółkach. Witam, Henryk Sytner. Coraz mniej macie czasu na przesyłanie sprawozdań szkolarskich wypraw. Te prace przyjmujemy do 2 sierpnia. Najpóźniej tego dnia muszą znaleźć się w naszej redakcji. Nie decyduje data stempla pocztowego. Nie zwlekajcie więc do ostatniej chwili. Jury na podstawie sprawozdań wybierze laureatów akcji. Zaprosimy ich do radiowego ogródka, dostaną piękne stroje kolarskie. Będzie również okazja do zrobienia kilku rund na 29-calowych rowerach górskich. Zwycięska ekipa poleci na rajd na Ibizę. Tak więc jest o co walczyć. Nasz adres: Radiowa Trójka, 00977 Warszawa, Myśliwiecka 357 z dopiskiem 2 kółka. To tyle o konkursie, a teraz pora przedstawić mojego gościa. Igor Gawron jest zapalonym kolarzem, który przemierza europejskie trasy. Już niedługo wyruszy na kolejny rajd. Dokąd? Z Drezna przez Norymbergę do Lipska. Nasza trasa to jest 700 km przez Niemcy, z Saksonii przez Bawarię do Turyngii. Jedziemy przez kilka bardzo ładnych miejsc, chociażby przez Kulmbach, czyli historyczne miasto niemieckie. Zatrzymujemy się w Norymberdze na jeden dzień, żeby odpocząć i uzupełnić zapasy, i potem ruszamy na kolejne 3 dni trasy z Norymbergi do Lipska przez Kronach, kolejne historyczne centrum Niemiec. Czyli dokładnie trasa jest opracowana, tak? To nie jest improwizacja. Tak, wyznaczyliśmy całą trasę dokładnie, czyli każdy dzień jest rozpisany, dystans i mamy znalezione miejsca, gdzie możemy przenocować, czyli trasa została zaplanowana dużo wcześniej i jest dosyć dobrze przygotowana. I jedziemy we trzech, bez żadnego, że tak powiem, wsparcia. Wszystko, co bierzemy, bierzemy ze sobą w sakwach rowerowych i w plecakach. No jak z kondycją? Nie obawiacie się, że to zbyt długi dystans? Od początku sezonu ćwiczymy kilka razy w tygodniu dystanse, tak powyżej 100 km w weekendy, żeby właśnie przygotować się na taką trasę. Część zapasowy macie ze sobą? Część sprzętu bierzemy, my ten, który jakby jesteśmy w stanie wziąć, czyli sprzęt lekki. My liczymy, że oczywiście nie zepsujemy opon, ale jeżeli by się zdarzyła taka sytuacja, to nie bierzemy ich ze sobą, bo za dużo miejsca zajmują, tylko będziemy jednak liczyć na to, że będziemy w pobliżu jakiegoś dużego ośrodka, żeby po prostu je tam gdzieś kupić czy zamontować. Później powstanie kronika z tego rajdu? Na pewno chcemy zrobić zdjęcia, czyli kronikę zdjęciową, może jakiś filmik i pewnie coś tam też będziemy pisać. Wypada tylko życzyć powodzenia i pogratulować starannego przygotowania do wyprawy. To warunek powodzenia. W Niemczech bardzo dobrze jest rozwinięta infrastruktura kolarska, dużo jest ścieżek rowerowych, serwisów, są specjalne pensjonaty dla kolarzy, a będzie również okazja do spotkania rowerowych pasjonatów z całej Europy, którzy coraz częściej wybierają Niemcy jako cel wędrówek, rajdów i zlotów. Warto wybrać się za naszą zachodnią granicę i później nam opowiedzieć o wrażeniach. Trójka. Program trzeci. W tonacji trójki. Grzegorz Hoffman, witam w drugiej części audycji w tonacji trójki. Program trzeci, 15, w tej chwili 16 i pół. Uncle dzisiaj w roli głównej, czyli James Lavelle z przyjaciółmi. Tę część programu rozpocząłem utworem Hold My Hand z albumu War Stories. Trzecia płyta długogrająca w dorobku Uncle, rok 2007. Produkcja Uncle i Chris Goss. I tutaj w tym utworze sprzed chwili, Hold My Hand, słyszeliśmy samego Jamesa Lavelle jako głównego wokalisty. Wspominałem o gościach. Tych gości na każdej płycie jest sporo. Już na poprzedniej śpiewał Josh Homme i również na tej kolejnej, czyli War Stories, Josh Homme pojawia się. I to zresztą on w sumie w kilku utworach śpiewał na płytach Uncle. Myślę, że ten należy do wyróżniających się. Restless. Gotta follow the light to the love. Uncle, nadal Uncle, to był utwór Restless w roli głównej jako wokalista Josh Homme z grupy Queens of the Stone Age, a to był fragment płyty War Stories. Pod koniec pierwszej godziny mówiłem, że zaburzymy nieco chronologię i za chwilę będzie to właśnie miało miejsce. Otóż na pierwszej płycie pojawił się utwór Unreal, napisany przez DJ-a Shadowa i Jana Browna. Wersja instrumentalna, później z dodanym wokalem i w 99 roku dodana właśnie ta wersja już wokalna i bardzo dobrze, dlatego że ten utwór okazał się największym przebojem singlowym w całym dorobku Uncle. I don't see you falling. Corrupt, a plea for free will, an irresponsible horror show. It has been suggested that this contradictory... Take the money and run. Money and Run. Jeden ze zdecydowanie wyróżniających się fragmentów albumu Where Did the Night Fall Another Night Out. Rok 2010, jak na razie ostatnie wydawnictwo długogrające Uncle. A teraz Gavin Clark w roli głównej jako wokalista. No oczywiście, państwo poznali przed momentem Nick Cave i to głównie, czy też w dużej mierze dzięki niemu ten utwór był taki dobry. A teraz Gavin Clark i Every Single Prayer. Every Single Prayer. Dzisiejsze audycje z cyklu W tonacji trójki zrealizowały Zofia Kruszewska i Agnieszka Łukasiewicz. Przy telefonie i internecie czuwał Bartosz Gil, a o Uncle opowiadał państwu Grzegorz Hoffman. W programie trzecim 15:30, już prawie 8. Kwadrans jazzu. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Zaprasza Michał Margański. Witam Państwa serdecznie, mimo iż z pliku, czy jak to ostatnio często się mówi, z taśmy. Nasze dzisiejsze spotkanie z pewnością bliskie będzie wszystkim fanom zespołu SBB. Jak pewnie Państwo słyszeli, grupa w tym roku wystąpiła w swoim oryginalnym, pierwotnym składzie na jubileuszowej edycji festiwalu Jazz nad Odrą, który w kwietniu odbył się we Wrocławiu. Po wielu latach do wspólnego grania udało się przekonać Józefa Skrzeka, Apostolisa Antimosa i Jerzego Piotrowskiego. Ja dziś chciałbym przypomnieć ich występ sprzed prawie 40 lat, który odbył się na tym samym przeglądzie w 1975 roku. Tak 23 marca 1975 roku brzmiał zespół SBB we wrocławskiej hali ludowej. Płytę z tym unikalnym nagraniem wydała w zeszłym roku oficyna GAD Records. 72-minutowe nagranie uzupełnione dokładnym opisem w pełni oddaje atmosferę, jaka panowała we wrocławskiej hali. Pierwszy dźwięk koncertów SBB w 1975 roku nie tyle się słyszało, co czuło. Czytamy w książeczce dołączonej do płyty. Wymyślił to podobno Piotr Szulkin, niepokorny reżyser i wielki przyjaciel zespołu w tamtym czasie. Idea nie była skomplikowana. Wydobyć jak najniższy dźwięk z prostego włoskiego syntezatora firmy Diavoli, jedynego jakim dysponował wówczas Józef Skrzek. Instrument buczał, świdrował i dusił swoim basowym brzmieniem. Ludzie wchodząc na salę odczuwali go coraz mocniej. Narastał i drażnił uszy. Potem wznosił się coraz wyżej i wyżej, a gdy słuchacze nie mogli już wytrzymać, SBB z zegarmistrzowską precyzją rozpoczynali swój koncert od naprawdę mocnego uderzenia. Za nami drobny fragment rozbudowanej do niemal monstrualnych rozmiarów kompozycji Pamięć w kamień wzrasta, która podczas tego konkretnego koncertu we wrocławskiej hali ludowej rozpoczynała całe wydarzenie. Natomiast w trakcie wszystkich występów, jakie SBB dało w 1975 roku, bo przypomnę, że takowe miały miejsce m.in. w Warszawie, jeszcze dwa nagrania zasługują na szczególną uwagę, a mianowicie Wolność z nami, przedzielona na dwie części, i utwór Z których krwi krew moja, z muzyką Józefa Skrzeka i słowami Juliana Mateja. Jestem z miłości. te, z których drzwi krew moja. Z miłości jestem, albo z woli męża, z których kości kość moja. Myśl moja. Nie widziałem nigdy waszych pocałunków. Dlaczego zatem gdy odeszło jedno, drugie odeszło? Tak, 23 marca 1975 roku we wrocławskiej hali ludowej brzmiał występ zespołu SBB. Koncert odbył się, przypomnę, w trakcie festiwalu Jazz nad Odrą, a całość jego zapisu mogą Państwo znaleźć na płycie wydanej w zeszłym roku w wytwórni God Records. Serdecznie polecam. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Zapraszamy do reklamy. Buongiorno, uno hot doga per favore. Specialità locale, znaczy ta parówka z suszonymi pomidorami, bułka z mąką Graham i sosy molto bene. Tęsknisz za włoskim słońcem i włoskimi smakami? Odwiedź Stop Cafe na stacjach Orlen. Nowe, przepyszne włoskie hot dogi z suszonymi pomidorami. Dwa rodzaje bułek do wyboru i nowe sosy. Przyjedź i wypróbuj nowe włoskie hot dogi. Geniale hot dog, maestro italiana. Smaki Italii w Stop Cafe i Stop Cafe Bistro na stacjach Orlen. Miałeś stłuczkę, oddałeś auto do warsztatu i oczekujesz, że po naprawie samochód będzie tak samo bezpieczny jak przed. Zależy ci, żeby do naprawy użyto nowych i oryginalnych części od renomowanych producentów, ale nie chcesz płacić za nie z własnej kieszeni. Dlatego kupujesz dobre auto kasko w Proama. Auto kasko w Proama gwarantuje naprawę na nowych i oryginalnych częściach przy rozliczeniu bezgotówkowym. Zadzwoń do Proama 815 815 815 lub odwiedź swojego agenta. Spójrz na niego. O, jaki okaz. Szlachetne pochodzenie. I dba o formę. Jest naprawdę wyjątkowy. Jaka skórka. Schrupałabym w całości. Skusisz się? Jak masz smak, to się podzielimy. Kabanosy Konspol Natura polecają się na przyjęcia. W 100% z mięsa kurczaka bez konserwantów. Od czwartku do niedzieli w Media Expert włączamy niskie ceny na telewizory smart, pralki, lodówki i zmywarki. Ponad 1200 modeli w ofercie. Media Expert włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Nowości ze świata zdrowia. Jeśli cierpisz na często nawracającą zgagę, mamy dla Ciebie bardzo dobrą wiadomość. Teraz możesz pozbyć się zgagi nawet na kilka miesięcy. Właśnie tak działa profesjonalna 14-dniowa terapia nowym lekiem Polprazol Max. Niesamowite. 14 dni z Polprazolem Max teraz i perspektywa kilku miesięcy bez zgagi. Polprazol Max 20 mg omeprazolu w leczeniu objawów refluksu żołądkowo-przełykowego z gagi. Zwykle stosowane dawkowanie. Jedna kapsułka na dobę przez 14 dni. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na omeprazol, benzoimidazole lub substancje pomocnicze. Nie należy podawać z nelfinawirem. Medana Pharma S.A. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Ciepłe, chrupiące pieczywo możesz kupić w Lidlu każdego dnia, od rana do wieczora, nawet w niedzielę. Teraz w Lidlu pyszne bagietki tylko za 79 groszy. Sięgnij po bagietkę jak z francuskiej piekarni, taką z chrupiącą skórką i mięciutkim wnętrzem z pszennego ciasta. Idealną na śniadanie z dżemem, twarożkiem lub z wędlinami. Bo teraz wyśmienita bagietka za jedyne 79 groszy sztuka. Co tydzień coś nowego. Z ostatniej chwili 50 tysięcy złotych na paliwo zgarnia pan Arek, klient stacji Statoil w Dębicy. Ty też możesz wygrać. Na stacjach Statoil czeka ponad ćwierć miliona nagród, w tym Mazda 3 i dwa razy po 50 tysięcy złotych na paliwo. A dodatkowo każda zdrapka to rabat na paliwo lub myjnie. Żegnamy reklamy. Jest 16, tu Polskie Radio, program trzeci, Krystian Hanke, a to jest piątek, 25 lipca. Audycja popołudniowa. Zaczynamy od serwisu, który przygotowała i przedstawi Justyna Mączka. Prokurator generalny zapewnia, że przeszukania u posłów w związku z aferą korupcyjną były zgodne z prawem. Posłowie krytykują i dyskutują o swoich prawach. Sprzedawcom nie będzie się opłacało ukrywać cen towarów i manipulować nimi. W życie wchodzą nowe przepisy. W tym serwisie trójki także historia Kata Woli, który po wojnie był burmistrzem znanego niemieckiego uzdrowiska. Prokurator generalny był dzisiaj w Sejmie mocno krytykowany. Andrzej Seremet przedstawiał informację dotyczącą tzw. afery podkarpackiej, czyli powoływania się na wpływy w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. Posłowie sprowadzili dyskusję do tematu immunitetu poselskiego. Punktem wyjścia były przeszukanie przeprowadzone przez służby w związku z aferą korupcyjną u szefa klubu PSL Jana Burego i wiceministra infrastruktury Zbigniewa Rynasiewicza z PO. W Sejmie była Agnieszka Rucińska. Andrzej Seremet przekonywał, że prokuratura działała zgodnie z prawem. Przeszukania odbyły się spokojnie, z zachowaniem umiaru, poszanowaniem godności posła, który nie miał zastrzeżeń co do sposobu przeszukania. Poseł PO Witold Pal przekonywał, że doszło do naruszenia konstytucji, bo przeszukanie powinno być poprzedzone odebraniem immunitetu. Podstawy demokracji zostały naruszone. Andrzej Rozenek z Twojego Ruchu twierdzi, że immunitet istnieje tylko w teorii. Jutro prokuratura i służby mogą wejść do każdego z nas, bo ktoś rzuci jakieś podejrzenie. Szereg pytań dotyczących afery taśmowej zadał z kolei szef PSL Janusz Piechociński, który stwierdził, że nie można dyskusji sprowadzić do kwestii immunitetów. Chcę, aby państwo było bezpieczne, a działania prokuratury czy służb służyły demokracji, a nie stawiały pod wątkiem zapytania jakość i uczciwość naszej demokracji. Poseł Jan Bury po przeszukaniach CBA złożył zażalenie do sądu. Agnieszka Rucińska, Polskie Radio. A premier uważa, że działania prokuratury dotyczące posłów PSL i PO nie wykraczały poza normy prawne, ale jego zdaniem dobrym obyczajem byłoby, gdyby służby powiadomiły marszałka Sejmu, że chcą wejść na teren parlamentu. Sam poseł Jan Bury przypominał dzisiaj, że nie jest o nic oskarżony, natomiast wiceminister Zbigniew Rynasiewicz mówił, że chce jak najszybszego wyjaśnienia tej sprawy. Będą kary dla nieuczciwych sprzedawców, którzy ukrywają ceny towarów i usług albo nimi manipulują. Kary niemałe, bo od 20 do 40 tysięcy złotych. Od dzisiaj obowiązują nowe przepisy, zgodnie z którymi cena każdego towaru musi być widoczna i nie może budzić żadnych wątpliwości. Dariusz Łomowski z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jeżeli przedsiębiorca powie, a wie pan, mi się pomyliły te kartki. Te 3 to miało być na kapuście, a te 5 to miało być na ziemniakach, albo odwrotnie. W takiej sytuacji, i to jest też nowy przepis, konsument ma prawo żądać, żeby w razie wątpliwości sprzedano mu ten towar za taką cenę, która jest dla konsumenta najbardziej korzystna. I sprzedawcy powinni być teraz czujni, szczególnie ci w małych sklepach, radzi prawnik Radosław Płonka. Kara na poziomie 20 tysięcy złotych dla sklepu osiedlowego może oznaczać de facto konieczność zamknięcia. Zanim ustawa weszła w życie, maksymalna kara za takie praktyki wynosiła 1500 zł. Ksiądz Adam Boniecki kończy 80 lat, ale powodów do świętowania jest więcej. Był redaktor naczelny Tygodnika Powszechnego, a obecnie redaktor senior. Urodziny obchodzi dokładnie 50 lat od swojej pierwszej publikacji na łamach czasopisma i 15 lat od wydania pierwszej książki. Ksiądz Boniecki to dla wielu autorytet, a dla Tygodnika Powszechnego ciągle ostoja, podkreśla obecny szef pisma Piotr Mucharski. jest takim gwarantem tygodnikowego DNA, że ono się nie zmienia. Latarnia, autorytet, ktoś wobec kogo weryfikujemy wszystkie nasze pomysły. Świętowanie rozpocznie się za godzinę mszą w Bazylice Świętego Floriana w Krakowie, potem będzie uroczystość w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej. Księdzu Adamowi Bonieckiemu życzymy wszystkiego najlepszego, a mówić o nim będziemy jeszcze w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Na koniec serwisu Trójki historia, która...